zwiększa odporność, działa na wirusy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg winozyny wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 18. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy czwartek, jest 12 marca. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. W Polsce nie zabraknie jedzenia, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Szpital Uniwersytecki w Krakowie będzie przekształcony w jedyne w Małopolsce miejsce, gdzie będą leczeni pacjenci z koronawirusem. Nadzwyczajna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w sprawie koronawirusa została wstępnie zaplanowana na 25 marca. Nie ma zagrożenia braku żywności w Polsce, tak poinformował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jak dodał, Polska ma nadwyżki w produkcji żywności, które eksportuje. Nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, by sądzić, że w Polsce zabraknie żywności. Zeszły rok, jeżeli chodzi o podstawowe surowce, był rokiem lepszym niż 18 rok i mamy w dalszym ciągu duże zapasy. Jeżeli chodzi o chleb, mamy około 5 milionów ton pszenicy konsumpcyjnej. Owszem, mogą się zdarzyć sytuacje chwilowego braku, no ludzie wykupią wszystko, więc zanim to trafi w postaci nowych produktów, to może kilkanaście dni upłynąć. Zakłady przetwórcze mają niewykorzystane moce produkcyjne. Minister Ardanowski przestrzegł, że magazynowana żywność może się przeterminować i będzie musiała trafić na śmietnik. Zadania muszą być realizowane, ale sądy powinny zdjąć z wokandy sprawy niecierpiące zwłoki i na razie do końca marca. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Prezesi sądów apelacyjnych pracują nad zarządzeniami w tym zakresie. Pierwsze zarządzenia z Gdańska i z Warszawy już wpłynęły do Ministerstwa Sprawiedliwości. Zatem osoby, które w najbliższych dniach mają jakieś sprawy w sądach, powinny przed wyjściem z domu tak naprawdę sprawdzić stronę internetową danego sądu, czy sprawa nie została odwołana, ponieważ już od jutra prawdopodobnie sądy w pewnym zakresie ograniczą swoje funkcjonowanie. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zastosować się do tej zasady, która dotyczy ograniczania obecności znacznej liczby osób w jednym miejscu. Sprawy wymagające pilnych działań, jak na przykład posiedzenia dotyczące aresztów czy spraw rodzinnych, będą prowadzone, ale z zachowaniem środków bezpieczeństwa. W sumie mamy 51 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, w tym jedna osoba zmarła. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Rada Stała Episkopatu Polski rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie części wiernym dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy. Wiernym, którzy nie mogą iść do kościoła, Rada zaleciła trwanie w duchowej łączności ze wspólnotą kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne czy internetowe. Przypominamy, że Polskie Radio w programie pierwszym co niedziela o 9:00 transmituje mszę z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Jest wynik kolejnych badań na obecność koronawirusa u tak zwanego pacjenta zero z Cybinki. Jak poinformowała Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, wynik jest dodatni. Pacjent czuje się dobrze, ale będzie nadal leżał na oddziale chorób zakaźnych, dodaje. No niestety, wynik jest dodatni. Zrobiliśmy te wymazy pacjentowi mniej więcej po tygodniu pobytu u nas i teraz już wiemy, że będzie trzeba je powtórzyć na początku przyszłego tygodnia. Od wczoraj w szpitalu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach. Najpóźniej za tydzień Szpital Uniwersytecki w Krakowie w nowej lokalizacji w dzielnicy Prokocim będzie przekształcony w jedyne w Małopolsce miejsce, gdzie będą leczeni pacjenci z koronawirusem. To oznacza, że osoby przebywające obecnie w tym szpitalu zostaną przetransportowane do innych lecznic, mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik. W poniedziałek województwo małopolskie osiągnie taką zdolność, jaką powinno osiągnąć, czyli gotowość na tego, aby przyjąć pacjentów w ilości 240 łóżek, które będą w gotowości i ten szpital jednoprofilowy będzie zwiększał stopniowo swoją gotowość do przyjmowania pacjentów aż do pełnego obłożenia na poziomie około 1100 łóżek, w tym 120 co najmniej, z możliwością jeszcze rozszerzenia bazy stanowisk intensywnej terapii. Pacjenci w stanach nagłych, jak poinformował wojewoda małopolski, będą przyjmowani w innych szpitalach. Nadzwyczajna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, która ma zatwierdzić działania w sprawie koronawirusa, została wstępnie zaplanowana na 25 marca. Na razie Europarlament wstrzymał wszelką aktywność, zarówno w tym, jak i w przyszłym tygodniu zostały odwołane spotkania grup politycznych i komisji parlamentarnych. 23 marca europosłowie mają wznowić działalność.

To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 10 minut po 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, proszę Państwa, to ten moment. Proszę wykorzystać swoje telefony komórkowe. Proszę przysłać SMS. Nasz numer 71335. Ale tylko wtedy, jeśli Państwo mają ochotę na płytę tygodnia. Bardzo proszę, są dwa egzemplarze do wzięcia. Tylko niezbędne imię, nazwisko i adres w treści SMS-a, dobrze? Tak się umówmy, byśmy wiedzieli, gdzie te dwa egzemplarze wysłać. Jeden dla jednego, drugi dla drugiego słuchacza. Francis Tuan, Let's Pretend. To trójkowa płyta tygodnia. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Pani Anna z miejscowości Golina i pan Janusz z Łodzi otrzymają naszą trójkową płytę tygodnia. Serdecznie dziękuję za SMS-y i życzę dobrego odbioru. Prawie 16 minut po 18. Czy z powodu zagrożenia zakażeniem zamykać w Polsce kościoły? To temat, o którym państwo także dyskutują. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi, apeluje, by korzystać z formy mszy w radiu czy w telewizji. To jest moment na to, by wykorzystać te środki. Od siebie dodam, że można korzystać na przykład, czy przede wszystkim do czego zachęcamy, z oferty Polskiego Radia. Do sprawy odnieśli się dziś biskupi, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej osobom w podeszłym wieku, wiernym, którzy mają objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Myślę, że ludzie stają właśnie z takim dylematem, problemem, co zrobić, jeśli ogólnie chodzi o skupiska ludności. Ksiądz Krystian Bondarowski, wikariusz z parafii świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Tego typu jak właśnie msza święta, czy galeria, czy podróż komunikacją. Czy kościoły powinny być zamknięte? Trudne pytanie, bo z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Kościół zwykle jest to miejsce mocy, gdzie może pani po prostu podwyższać własną energię. Im wyższą ma pani energię, tym pani system immunologiczny lepiej działa. W związku z tym ludzie potrzebują tych miejsc. Zdrowy rozsądek jednak trzeba zachować, żebyśmy przerwali ten ciąg tych zarażeń. A mówię, nie mają z tym problemu w Watykanie, no, który jest jakby zwierzchnością. Trzeba unikać zgromadzeń. Ja nie wierzę w to, żeby nawet przy zwiększonej ilości mszy ktoś tego dopilnował, żeby ten wierny od wiernego, ten metr jednak odskoczył. A czy rzeczywiście wiernych było mniej w kościele? Czy było to widać na przykład w ostatnią niedzielę? Poprzednią niedzielę dało się zauważyć, że wtedy ludzie przychodzący do kościoła już rzeczywiście byli poinformowani o tej sytuacji i było bardzo częste praktyka przyjmowania Komunii Świętej na rękę. W tą niedzielę ubiegłą dało się natomiast zauważyć mniejszą liczbę ludzi w kościele. Powinien każdy według siebie ocenić, czy jest zagrożony, czy nie. Można mszy świętej wysłuchać przez radio czy telewizję. W tej chwili nie ma takiego problemu. Tak jak szpitale są miejscami, w których leczy się ciało, tak kościoły są miejscem, w którym leczy się dusza. Publicysta Tomasz Terlikowski. Zamknięcie kościołów byłoby z punktu widzenia bardzo wielu wiernych gigantycznym dramatem. Dlaczego? Dlatego, że tylko w czasie Eucharystii możemy przystąpić do ciała i krwi Pana Jezusa. Tylko w czasie Eucharystii możemy przyjąć żywego Boga do swojego serca. Oglądanie Eucharystii nie pozwala przystępować do Komunii Świętej, tak jak oglądanie jedzenia nie nakarmi nas. Modlitwa jako taka ma ogromną siłę. W związku z tym znowu pomaga to ludziom. Z drugiej strony oczywiście jest to jakieś tam skupisko ludzi, więc zagrożenie wzrasta. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej będzie obowiązywała do 29 marca. Ponadto wedle zaleceń episkopatu znak pokoju należy przekazywać sobie bez podawania rąk. Kościoły mają też zrezygnować z napełniania kropielnic wodą święconą. A o obecność w świątyniach w czasach zarazy pytała Monika Suszek. Ja także liczę na państwa telefony i opinie w tej sprawie. 2-2 i 7 trójek. 19 minut po 18. Za chwilę przeniesiemy się za ocean. Na miejscu jak zwykle niezawodny Marek Wałkuski. Ważne rzeczy się dzieją w Stanach. O tym za chwilę. Stop me! Sometimes I go out by myself and I look across the border. And I think about all the things but, and in my head I paint a picture. Since I've come home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie, Valerie, Valerie. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 18:22. Zapraszamy do Trójki. Do Stanów Zjednoczonych się przenosimy, do Waszyngtonu, dokładnie do Białego Domu, na miejscu jak zwykle niezawodny Marek Wałkuski. Dzień dobry, dobry wieczór, panie redaktorze. Chciałbym zapytać, jak tam środki bezpieczeństwa, bo zdaje się, że o epidemii, w tej chwili pandemii tego słowa używamy, w Waszyngtonie i w Stanach Zjednoczonych w ostatnich dniach także dużo się mówi. Jeśli chodzi o środki bezpieczeństwa w samym Białym Domu, to one są bardzo niewielkie. Dwa dni temu pojawiły się do dezynfekcji rąk automatyczne dozowniki z żelem dezynfekującym, ale to dopiero dwa dni temu i w biurze prasowym i w innych częściach Białego Domu. Ci, którzy mają spotkania w Białym Domu albo w Urzędzie Bezpieczeństwa Narodowego albo w innych instytucjach związanych z Białym Domem, jeżeli w ciągu ostatnich 30 dni byli za granicą, to muszą odczekać i tych spotkań nie mają. Poza tym w samym Białym Domu takich środków bezpieczeństwa nie ma. Jeszcze dwa dni temu wiceprezydent Mike Pence zapewniał, że zarówno prezydent, jak i on będą kontynuować podawanie ręki innym urzędnikom i podczas spotkań, bo to jest część ich pracy. No właśnie, i spotykali się, tak jak powiedziałeś, na przykład z prezydentem Bolsonaro, z którym spotkali się podczas brazylijskiej delegacji. No i to zdaje się było niefortunne spotkanie, wiele na to wskazuje, tak? No nie wiemy, czy niefortunne. Wiemy tylko, że rzecznik prezydenta Brazylii, który był w tej delegacji, został przetestowany, miał objawy i pierwszy test potwierdził obecność koronawirusa, więc jest bardzo prawdopodobne, że ma, że jest zainfekowany. Amerykański prezydent i wiceprezydent osobiście się też z nim spotkali, bo są takie zdjęcia. Spotkali się, żaden z nich nie został przebadany. Prezydent Trump nawet był pytany o to wczoraj. Aha. Powiedział, że nie widzi takiej potrzeby, okay, że lekarze nie widzą potrzeby testów. To jeszcze zanim okazało się, że rzecznik Bolsonaro może mieć koronawirusa. To spotkanie miało miejsce 7 marca, także całkiem niedawno, więc jeśli delegacja brazylijska, albo w drugą stronę, bo tak naprawdę nie wiemy, kto kogo zaraził. Jasne. Wiemy tylko, że brazylijska delegacja była w Mar-a-Lago, czyli w klubie golfowym prezydenta Trumpa na Florydzie, że członkowie delegacji brazylijskiej spotykali się z członkami delegacji amerykańskiej, więc jeśli rzecznik prezydenta Brazylii, który był częścią tej brazylijskiej delegacji, ma koronawirusa, to jest taka możliwość, że może nie samemu prezydentowi Trumpowi, ale że przekazał go któremuś z członków Białego Domu, pracowników Białego Domu. Trudno powiedzieć w tej chwili, na razie nic nie wskazuje na to i żadnych informacji nie ma, żeby ktokolwiek tu w Białym Domu miał objawy z koronawirusa. To powiedz jeszcze proszę na koniec, bo to zdaje się z naszej europejskiej perspektywy jest absolutnie najważniejsze i kluczowe, co dzisiaj w nocy polskiego czasu, chyba trzecia w nocy była, ogłosił amerykański prezydent. Prezydent Trump wprowadził zakaz przyjazdu do Stanów Zjednoczonych członków, mieszkańców i tych, którzy byli w strefie Schengen, czyli w 26 krajach. No właśnie, to nie dotyczy dosłownie całej Europy, tylko konkretnie strefy Schengen, prawda? To nie dotyczy całej Europy. Prezydent Trump mówił wprost, że wyłączona z tego jest Wielka Brytania, ale wyłączona jest także Irlandia Północna. Ale wyłączone są także kraje, które do strefy Schengen nie przystąpiły, takie jak Chorwacja, czy Rumunia, czy Bułgaria. Oraz nasi wschodni sąsiedzi, czyli Rosja, Ukraina, Białoruś. To rozporządzenie, prezydent Trump ogłosił, że ten zakaz wprowadza na 30 dni. To dotyczy osób, które w ciągu poprzednich 14 dni fizycznie były w strefie Schengen. Także jeżeli ktoś spoza strefy Schengen także znalazł się w którymś z tych 26 krajów, jasne, to także nie może przyjechać do Stanów Zjednoczonych, nie zostanie wpuszczony. Prezydent Trump mówił, że to na 30 dni, ale w rozporządzeniu, które przekazał później dziennikarzom Biały Dom, jest napisane, że to działa bezterminowo, do odwołania przez prezydenta Trumpa, że to rozporządzenie może być zmieniane, więc wcale bym się nie zdziwił, jeżeli ono będzie obowiązywać nie przez 30 dni, ale dłużej. Mhm. Wejdzie w życie w nocy z piątku na sobotę, dokładnie minutę przed piątą rano naszego czasu. Samoloty, które w tym czasie będą w powietrzu, będą lecieć do Stanów Zjednoczonych, jeszcze wylądują, ale już żadne następne nie. Wyłączeni z tego zakazu będą obywatele amerykańscy, żołnierze amerykańscy, posiadacze zielonych kart, czyli z prawa stałego pobytu ich rodziny, oraz dyplomaci, a także osoby, które przybywają do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie amerykańskiego rządu w celu walki z koronawirusem. Także bardzo radykalne posunięcie prezydenta Trumpa, które także tu w Stanach Zjednoczonych wywołuje kontrowersje. Marek Wałkowski, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Więcej, jak sami Państwo słyszą, niezwykle ważnych i ciekawych, tych najnowszych informacji ze Stanów Zjednoczonych, jak sądzę, za prawie 24 godziny jutro po południu u Kuby Strzyczkowskiego. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Nadajemy ważny komunikat. Czy sprawdziłeś już wszystkie wyprzedaże? Jeżeli nie jesteś pewien, ruszaj do salonu Opla, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowo atrakcyjne oferty. Uwaga! Rabaty w Oplu sięgają nawet 16 tysięcy złotych. I Ty skorzystaj z wyjątkowej szansy. Pędź do salonu po Twojego wymarzonego Opla. Śpiesz się, najlepsze okazje znikają w oczach. Więcej w salonach Opla i na opel.pl. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki. Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie. I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowi. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. Tydzień w Biedronce codziennie wyjątkowo. Od poniedziałku do soboty wszystkie ciastka i wafle, drugie opakowanie minimum 50% taniej. Do soboty lub do wyczerpania zapasów, ale tydzień tylko w Biedronce. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No proszę, już 18.32. No to króciutko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie również rozpogodzenia. Jeśli chodzi o temperaturę, ta minimalna od 0 do 3, tylko w Małopolsce cieplej około 4. Trójka. Program trzeci. W studiu ponownie Sylwia Zadrożna. Bardzo ważny projekt. I nasz gość Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś rano na stronie resortu w związku z licznymi pytaniami pojawiła się informacja, że wszystkie sklepy działają i będą działać normalnie. Panie ministrze, czy tutaj się nic nie zmieni po tym, jak minister zdrowia zapowiedział, że wprowadzi stan zagrożenia epidemicznego właśnie w związku z koronawirusem? Nie, tutaj nie będzie zmiany, ale chciałbym zwrócić uwagę, że nawet te rzeczy czy zjawiska niekorzystne, jak rozprzestrzenianie się jakichś nieprawdziwych informacji, traktujemy bardzo poważnie i sam pan premier wystąpił, powiedział, nie będzie zamykania sklepów, nie będzie zamykania miast i tworzenia obszarów miast, że tak powiem, zamkniętych i takich fake newsów jest sporo. Mogę dodać, że nie zabraknie pieniędzy w bankomatach. Bo też się takie proszę, obawy pojawiły. Proszę spokojnie tutaj patrzeć. I naprawdę warto apelować do tych osób, które niesprawdzone rzeczy powielają, powtarzają, podkręcają emocje, że to jest kwestia odpowiedzialności wobec sąsiadów, wobec rodziny, żeby tego po prostu nie robić. Czyli nie trzeba na zapas kupować. To dobra informacja, bo ponad połowa Polaków okazuje się, że traci z powodu nieprzemyślanych zakupów, przede wszystkim właśnie żywności. I to nie są małe kwoty, bo jak podał dziś BIK Info Monitor, chodzi o 200 zł i więcej miesięcznie, więc tyle można zaoszczędzać, jeśli tak, się... Tak, a poza tym jest ryzyko, że ta żywność nadmiarowo niepotrzebnie, szczególnie ta, że tak powiem, wrażliwsza na upływ czasu, no może się zmarnować zwyczajnie. No właśnie. Pani minister Jadwiga Emilewicz też dzisiaj zaapelowała o robienie racjonalnych zakupów i korzystanie z kart płatniczych. Pojawił się w międzyczasie postulat, aby przyspieszyć pracę nad podwyższeniem limitu płatności zbliżeniowych bez PIN-u z obecnych 50 do 100 zł. Czy resort poprze taki postulat? Myślę, że to jest bardzo też interesujący kierunek i chciałbym zwrócić uwagę, że być może, że mamy w niektórych sytuacjach trochę więcej szczęścia ze względu na krytyczne zjawiska, bo bycie liderem w płatnościach właśnie bezdotykowych, zbliżeniowych, no pozwala mieć już dzisiaj dobre narzędzie, jeżeli ta dyskusja o tym, jak jeszcze usprawnić te procesy, będzie towarzyszyła również temu kryzysowi, no to myślę, że szukanie dobrych rozwiązań zawsze jest no, tym dobrym kierunkiem. No właśnie, tym bardziej, że takie dobre rozwiązanie zostanie z nami na dłużej z pewnością. No w tym, w tym przypadku na pewno tak. Epidemii. Zalecają też państwo, rekomendują pracę zdalną, tam gdzie jest to możliwe też ewentualnie zmianową. Tak, nawet zaczęliśmy od naszego ministerstwa, czyli już dzisiaj część pracowników Ministerstwa Rozwoju podjęła pracę zdalną. Też dopracowujemy te mechanizmy łączności informatycznej, dostępu do baz danych. Także jutro myślę, że definitywnie będziemy mieli obraz przejścia na pracę zdalną i tenże sposób rekomendujemy tam, gdzie się tylko da, bo zostawanie w domu jest tą jedną z lepszych metod na walkę z koronawirusem. Ja wiem, że też wielu pracodawców się stosuje do tych zaleceń i już swoim pracownikom takie właśnie prace zdalne zlecają. Ale oczywiście przedsiębiorcy czekają. Oczywiście jeszcze powiem, że tak jak do młodzieży, że to nie znaczy, że to wakacje są czy luz. Trzeba intensywnie pracować i trzeba się przestawić na efektywną zdalną pracę tam, gdzie to jest możliwe. To zalecamy. Oczywiście pracodawcy, przedsiębiorcy czekają na specustawę zapowiedzianą. Ona ma się w przyszłym tygodniu projekt pojawić, ale już pewnie prace cały czas trwają. Jak bardzo są zaawansowane i czy wiadomo, które rozwiązania już na pewno w przyszłym tygodniu się pojawią? Znaczy przede wszystkim chcieliśmy zachęcić i zachęcamy przedsiębiorców. Proponujemy też korzystanie ze strony biznesgov.pl i informacji tam zawartych, czy stron Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę, że dużo mechanizmów, które mogą w tej sytuacji pomóc, już funkcjonuje, tylko trzeba z nich skorzystać. Te, które wymagają procesów legislacyjnych, będą praktycznie jutro, w poniedziałek najdalej gotowe, tak żeby w przyszłym tygodniu można było procedować. No i tam jest szereg rozwiązań. Przede wszystkim priorytetem jest zachowanie płynności, jeśli chodzi o możliwości płatnicze przedsiębiorstw. Przede wszystkim, żeby patrzeć na ten czynnik ludzki i żeby tutaj przedsiębiorcy czuli się wspierani, choćby przez rozwiązania związane z funduszem świadczeń gwarantowanych. I myślę, że tych rozwiązań będzie, bo na przykład wszelkie wnioski składane do ZUS-u wymagały też płacenia takiej opłaty prolongacyjnej, no to chcemy i tu już potrzebna jest ustawa, żeby ta opłata była zniesiona. To jest jeden z przykładów. Dyskutujemy o roli Banku Gospodarstwa Krajowego, pomocy de minimis i tutaj przesunięcia tego progu gwarancji banku z 60 na 80%. Tak, o tym wczoraj tutaj z panią prezes BGK rozmawialiśmy. A ja też rozmawiałam z przedsiębiorcami. Oni na przykład mają postulat dotyczący zasiłków chorobowych. Chcieliby, żeby dla osób, które zachorują albo będą musiały być poddane kwarantannie, ZUS tutaj nie w 80, a w 100% opłacał od pierwszego dna te zwolnienia. Na tym etapie mogę powiedzieć, że każdy postulat jest wnikliwie rozważany, ale zależy nam, żeby wdrożyć w życie te rozwiązania, które na już są bezdyskusyjne i niezbędnie potrzebne, bo też czas odgrywa rolę i to ujęcie rozwiązań w tej nowej ustawie pomagającej właśnie na bezpieczne spojrzenie na naszą gospodarkę przedsiębiorców jest ważnym sygnałem, żeby też unikać pewnego chaosu, paniki, żeby czuć, że rząd pracuje, że pracuje z przedsiębiorcami. I to, co na dzisiaj jest do zrobienia, to zróbmy to szybko, żeby właśnie to poczucie było. A kolejne rozwiązania, oby nie było takiej potrzeby, myślę, że mogą być przedmiotem dalszych dyskusji. Czyli po prostu dialog się nie skończy tutaj z przedsiębiorcami. Tak, oby się, że tak powiem, zjawiska wirusowe szybko skończyły, bo to jest istotne dla gospodarki czas tego kryzysu. Jeżeli on będzie krótki, to myślę, że to będzie najlepszy wariant. Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. Bardzo Państwu dziękuję. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki 19 minut do 19. lęk przez ból albo sen, nim staną się dobre jak cisza i biel. Tak puste zaklęcie, co snuje się w spach, nie może być święte, bo nie jest aż tak. Nie jak się zdawało, jest tak, jak być miało, i tylko to wiem, i tylko to wiem, i tylko to wiem, i tylko to wiem, i tylko to wiem, i tylko to wiem. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Media od tygodni żyją epidemią koronawirusa. Najpierw szczegółowo omawiano przypadki zachorowań na świecie. Teraz uwaga dziennikarzy przeniosła się na Polskę. I chociaż w naszym kraju statystyki zachorowań dopiero zaczynają rosnąć, półki w niektórych sklepach już świecą pustkami. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Epidemia paniki. Panie ministrze, na co wskazuje koronawirusem? Na koronawirusa w Koronawirusie. Mamy do czynienia z epidemią we Włoszech, czy też mamy tego jest za dużo i moim zdaniem media też wykorzystują ten temat, żeby no po prostu nakręcać czytalność, klikalność artykułów, czy tam oglądalność materiałów wideo i podsycają też jakąś tam ogólną panikę, która narasta w związku z tym wirusem. Przepraszam? Tak? Mydło antybakteryjne to nie ma? Nie ma. Ale tylko nie ma, te mydła w ogóle widać. Ciężko mi powiedzieć, czy będą. Ta półka no, jest. Już nie mam takiego czasu, także bo to jest teraz bardzo popularne. Te doniesienia medialne powodują, że ludzie zaczynają się zachowywać w sposób irracjonalny. No, sytuacja z przychodni lekarskiej, gdzie byłem w związku z moją chorobą, nie był to koronawirus, i czekałem na obsługę w rejestracji i były dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. No i pani z kubkiem z automatu na kawę obok odlewała po prostu sobie ten płyn do dezynfekcji. Płyn do dezynfekcji rąk miał podajnik automatyczny, więc kilkadziesiąt razy podsuwała i odsuwała kubeczek pod ten dyspenser. No, ale to była pani, która była pacjentką. Tak, no, weszła z ulicy po prostu i nie wiem, czy czekała też tam do rejestracji, czy przyszła tylko i wyłącznie po ten płyn, ciężko mi stwierdzić, tak? Albo sytuacja z drogerii, gdzie pani przy kasie się pyta o płyn do dezynfekcji rąk, no oczywiście nie ma, bo cały się wyprzedał. Mówi, no dobrze, to chociaż weźmy te chusteczki i widzę, że pakuje, nie wiem, 20-30 opakowań chusteczek nawilżających i nawet ekspedientka zwraca tej kobiecie uwagę, że one nie mają w sobie alkoholu, to są zwykłe chusteczki nasączone wodą. No a ta kobieta odpowiada, ale przynajmniej to się przyda. No jest to trochę dla mnie niepojęte. Apteka, słucham. Pan jako aptekarz odczuł jakoś to, że o koronawirusie mówi się ciągle i wszędzie, że tych informacji jest dużo. Oczywiście. Przede wszystkim widać to po tym, o co pacjenci pytają, w co się zaopatrują i jaka jest atmosfera wokół tego. Pierwsza rzecz, która się skończyła, to były maseczki. Później przyszedł czas na żele różnego rodzaju antybakteryjne, płyny, spreje. Dochodzi powoli do takich sytuacji dosyć absurdalnych, gdzie zaczyna brakować podstawowych artykułów, na przykład spirytusu salicylowego, z którym nigdy, ale to nigdy nie było problemów. Jestem całkowicie pewien, że jest to związane z doniesieniami medialnymi o koronawirusie, bo przecież na przestrzeni lat nigdy tak nie było. Czy kupowanie mydła antybakteryjnego ma sens w przypadku ochrony przed wirusem? Nie, wystarczy zwykłe mydło. Zwykłe mydło i ciepła woda, odpowiedni długi czas mycia, około 20 sekund i dokładność tego mycia. Tyle. Byłem w sklepie, rozmawiałem z właścicielem takiego małego, lokalnego sklepiku i mówi, że jechał w sobotę do dużej takiej hurtowni sieciowej zrobić zakupy do sklepu, zatowarowanie. I mówi, no ludzie powariowali, teoretycznie hurtownia, no, ale też można robić detaliczne zakupy. I, no jakiś amok, mówi, że połowy towarów, które potrzebuje do sklepów nie kupił, musiał z innej hurtowni ściągać. Widziałam zakupy mydła w ilościach hurtowych. U kogoś w wózku, tak? Tak, dokładnie. Pani przede mną i pani za mną. A ilości hurtowe to znaczy ile tego było? No tam było powyżej 20 sztuk na osobę. Ludzie popadają w psychozę, a reszta zaciera rączki, tak? Sama bym wyprodukowała trochę mydła. Tak, trzeba szukać maseczek gdzieś sprzedać, to jeszcze zarobimy. Dajmy na to, w listopadzie zeszłego roku paczka maseczek, których było 10 sztuk, kosztowała 2-3 zł. Teraz cena maseczki, która jest mi proponowana, no to jest 4 zł za jedną sztukę. Zobaczymy, jak to wygląda w internecie, tam gdzie ludzie handlują pomiędzy sobą z pominięciem apteki. Zobaczymy, co proponują, jaką maseczkę w kategorii maseczka koronawirus. Tutaj mamy coś takiego. Czyli prawie 5 zł. Prawie 5 zł, a jest to cały czas ta sama maseczka. Tu mamy jakieś droższe, bo z filtrami innego. Chyba. Tak, z filtrami FFP1. No, jest maseczką przeciwpyłową tak naprawdę. Tytuł tej aukcji to jest maska koronawirus FFP1 higieniczna ochronna BHP, czyli właściwie tak. Bardziej do ochrony pracowników. Ale jest dodane słowo klucz koronawirus, prawda? Tutaj mamy takie same maseczki, tylko że tutaj wygląda już cena 10 zł, czy to za sztukę? Kliknijmy może, zobaczymy. Wygląda, że za sztukę, czyli za 10 zł. Tutaj proszę bardzo. Brakuje czasami w sklepach, bo jakaś się panika wytwarza, podstawowych artykułów. Na przykład u mnie nie było mąki w sklepie, czegoś jeszcze nie było. I to już budzi takie zainteresowanie, że trzeba coś działać, prawda? Myślę, że to niepotrzebne. To chyba taki efekt kuli śnieżnej. Nie ma mąki w sklepach, to znaczy, że coś się dzieje, to tak. Ja też kupię więcej. No, o to chodzi. Kiedy pan słyszy o pustych półkach w sklepach, tam gdzie do tej pory leżał makaron, czy taka żywność, która może dłużej wytrzymać, albo pustych półkach w drogeriach, bo nie ma tam już tego mydła antybakteryjnego. Co pan jako psycholog społeczny myśli sobie, obserwując takie zachowania? No trochę mi się przypominają czasy PRL, bo rzeczywiście w kilku sklepach już zauważyłem, że są puste półki. Doktor Konrad Maj, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. No jest to klasyczny konformizm. Dla nas inni ludzie są źródłem informacji. Zastanawiamy się nad tym, czy my przypadkiem nie pozostaniemy na lodzie w momencie, kiedy nie będziemy się zachowywali w podobny sposób. Więc my mamy już, powiedziałbym jako Polacy, pewną tradycję takich sytuacji, kiedy nagle coś dzieje się złego, ktoś nas atakuje, jest wybucha jakaś wojna. W związku z tym ludzie wtedy zawsze wiedzieli, że trzeba zasoby jakieś gromadzić. No z punktu widzenia pewnych emocji, które się dzieją, nie z punktu widzenia naszych doświadczeń, no to potrafię to zrozumieć. No ale jednak musimy spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć sobie zupełnie szczerze, że tych przypadków w Polsce nie jest aż tak dużo. Myślę, że gdybyśmy się porównywali z krajami, które są do nas zbliżone wielkością czy liczebnością, tam jest znacznie więcej przypadków, więc naprawdę na ten moment chyba nie jest to potrzebne i to niepotrzebnie też nakręca panikę, dlatego że jeśli inni widzą puste półki, to myślą sobie, to teraz ja muszę również się zabezpieczyć, bo za moment nie będę miał jakichś podstawowych środków tam przeciwbólowych czy związanych z odkażaniem, myciem się. To się nakręca i to widziałbym jako największe niebezpieczeństwo. I think generally everyone behaves a bit different. Everyone is a bit cautious. Maybe you don't. Myślę, że wszyscy zachowują się trochę inaczej. Wszyscy są trochę bardziej ostrożni niż wcześniej. Ludzie nie witają się już z tą samą wylewnością, zachowują większy dystans. Może nie dotyczy to najbliższej rodziny, ale sąsiadów już jak najbardziej. Wszyscy więcej się martwią. Ja mam akurat małe dzieci, więc muszę być przezorny. Czy kupił pan więcej niż zazwyczaj? Not really. Maybe a bit, but not really. Nie, raczej nie. Może trochę, ale odwołałem kilka lotów. Po prostu staram się być przezorny. Some travel. Just want to be cautious, yeah? Boję się, że przyniosę to do domu. Ja będę bezpieczna, ale moi rodzice już nie. Tak. Czy pani widzą na przykład w swoim otoczeniu jakąś zmianę zachowań? Tak. Główną zmianą, która jest widoczna tak na co dzień, to, że ludzie częściej myją ręce. To jest główna zmiana. No i u nas na wydziale. Przynajmniej pojawiło się mydło. O. I żel odkażający. Tak. Ale na przykład ja przestałam dotykać rurek w komunikacji miejskiej. Nawet nie wiedziałam, że dojdę do tego etapu. Jak na razie to tylko tyle. Tak, no ale jeszcze jest ta dyskryminacja, którą też jakby ja obserwowałam. Ula też widziała jakieś przypadki a propos Azjatów. Ja byłam świadkiem takiej sytuacji. Siedziałam w tramwaju i obok mnie siedziało dwóch panów. I na jednym przystanku weszła dziewczyna, która było widać, że jest właśnie z Azji. I pierwszy komentarz, który słyszałam od nich, to, że o, koronawirus idzie. Tak. I to było bardzo, bardzo nieprzyjemne. No ja jeszcze widziałam w sklepie na przykład, że no, ludzie jak jest Azjata w sklepie, no to nikt się za nim w kolejce nie ustawi. Tak? Albo tak, były trzy kasy otwarte i przy dwóch była duża kolejka, a przy tym jednym był tylko Azjata. Pracuję w kawiarni. To jest w takim miejscu zlokalizowane, że mamy dużo podróżnych, więc jest dużo osób z zewnątrz, dużo Azjatów też. Jak siadają, no to ludzie patrzą na nich. Jest takie ogólne poruszenie, bo Azjata wszedł. Na razie czekamy, aż się uspokoi. Chyba, że się rozwinie, to wtedy będzie źle, bo już planuję wyjeżdżać tu i tam na wakacje, więc na razie zobaczę, co będzie. Nie wiem. A pani się boją? Ja się trochę boję, bo jestem w jakimś stopniu w grupie zagrożonych osób, bo mam chorobę przewlekłą. Teraz będę najprawdopodobniej zmieniać jednak lokalizację tej pracy, albo przynajmniej na jakiś czas z niej odejdę, więc to są takie zmiany, które ja wprowadziłam, ale nie powiedziałam, że się panikę i się boję, już lecę kupować maseczkę i w ogóle to wszystko. Bardziej staram się po prostu żyć dalej swoim życiem z większą ostrożnością i tyle. Bardziej myślę, żeby dbać o siebie, po prostu. To się tylko zmieniło. Ja się nie boję, szczerze mówiąc. Ale nie rurki wiem. W autobusie pani nie dotyka. No tak, właśnie tak. Z jednej strony próbuję być spokojna, ale z drugiej strony jest... Znaczy wydaje mi się, że ciężko jest być spokojnym w momencie, kiedy mamy, że tak to nazwę, trochę taką ścieczkę w mediach. Z każdej strony. I tym bardziej, że jednak jesteśmy taką generacją, która żyje trochę w tym internecie i no, szukamy tej informacji w internecie. Ciężko też jest znaleźć w ogóle jakąkolwiek taką rzetelną informację na ten temat, bo jest po prostu dużo takiego siania paniki i tyle. Był to reportaż Epidemia Paniki autorstwa Olgi Mickiewicz. Warto dodać, że wczoraj wieczorem premier na mocy specustawy w sprawie koronawirusa wprowadził zakaz handlowania na aukcjach internetowych maseczkami ochronnymi i środkami dezynfekcyjnymi. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Nowy SUV Skoda Kamiq. Sprawdź nowe perspektywy finansowania. Skoda Kamiq dostępna od ręki już od 672 zł miesięcznie. RRSO 9,78%. Zapraszamy do salonów. Skoda. Wszystko co ważne. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa,